Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 2 lutego. Małgorzata Mangorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Krzywa cały czas się wznosi, z każdym dniem rośnie liczba chorych na grypę. Szefowa polskiego rządu komentuje list szefa Rady Europejskiej do unijnych liderów. Prezydent Putin będzie dziś w Budapeszcie. Coraz więcej osób chorych na grypę. Od 23 stycznia do wczoraj zanotowano prawie 364 tysiące zachorowań na tę chorobę i podobne wirusy. 6 osób zmarło w tym czasie z powodu powikłań pogrypowych. To zdecydowanie więcej zachorowań niż w poprzednich tygodniach. Barbara Góra. Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego, mówi, że zachorowań będzie jeszcze więcej. No niestety niezbyt optymistycznie patrzę, bo ta krzywa cały czas nam się wznosi. I myślę, że zbliżamy się do szczytu, ale to nie jest jeszcze szczyt zachorowań. Od początku sezonu zachorowało ponad 2 miliony osób, w tym 8 zmarło z powodu grypy. Profesor Lidia Brydak uważa, że te dane są zaniżone. W ubiegłym sezonie epidemicznym mieliśmy 140 zgonów i z pełną odpowiedzialnością prawną powiem, że te dane są zdecydowanie zaniżone, bo jeśli przychodzi pacjent z niewydolnością krążenia i umiera z powodu powikłań pogrypowych, to ma w akcie zgonu chorobę podstawową. W ubiegłym sezonie na grypę i podobne wirusy zachorowało ponad 4 miliony Polaków. Barbara Góra, Polskie Radio. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk przestrzegł 2 dni temu przywódców unijnych krajów przed zagrożeniami związanymi z niektórymi deklaracjami nowej amerykańskiej administracji. Zdaniem byłego polskiego premiera stawiają one Unię Europejską w trudnej sytuacji i są niepokojące. List w tej sprawie szef Rady wysłał do 27 szefów członków wspólnoty. W nim podkreślił, że w świecie pełnym napięć i konfrontacji potrzebna jest odwaga, determinacja i polityczna solidarność Europejczyków. Bez tego nie przetrwamy, ocenił Donald Tusk. Wczoraj ten list skomentował premier Beata Szydło. Ten list jest wyrazem tego, że Donald Tusk nie chce podejmować jakichkolwiek zmian w Unii Europejskiej, a więc chce betonować ten układ polityczny i gospodarczy, który doprowadził Unię Europejską do poważnych kryzysów. Szefowa polskiego rządu leci dziś na nieformalny szczyt Unii Europejskiej na Malcie, a zaniepokojenie działaniami i planami Donalda Trumpa wyrażali wcześniej m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel czy prezydent Francji François Hollande. Premier Theresa May ma przedstawić dziś tak zwaną Białą Księgę w sprawie rządowych planów dotyczących Brexitu. Wczoraj jej rząd wygrał pierwszą parlamentarną potyczkę w sprawie Brexitu. Posłowie poparli dalszą pracę nad projektem ustawy pozwalającej premier May na uruchomienie procedury opuszczania wspólnoty. 498 posłów za, 114 przeciw. Przygniatająca przewaga. Przed nami jeszcze kolejne kroki, ale to chyba jasna wiadomość dla Izby Lordów, że nie może blokować Brexitu. Mówi BBC poseł konserwatywny Dominic Rappe. W ławach lewicowej Partii Pracy Bund lider Jeremy Corbyn powiedział swoim posłom: poprzyjcie Brexit, bo tak chcieli obywatele w referendum, ale 47 osób złamało dyscyplinę. Opuszczenie wspólnego rynku nie jest w naszym narodowym interesie. Twardy Brexit nie przysłuży się naszemu krajowi. To posłanka lejburzystów Rashanara Ali. Przeciw Brexitowi również liberalni demokraci walijska Plaid Cymru i posłowie Szkockiej Partii Narodowej. Co teraz? Brexit trafia do komisji, głosowanie nad ostatecznym projektem 8 lutego, potem Izba Lordów. Emocjonalnych wystąpień i pełnych symboliki głosowań będzie jeszcze sporo, mówi mi profesor Anand Menon, europeista z King's College London. Każdego dnia jakiś nowy dramat. Ostatnio zachowujemy się pod tym względem bardzo nie po brytyjsku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Moskwa i Budapeszt są zainteresowane współpracą w sprawie dostaw gazu. Taką informację przekazał kremlowski doradca Juri Uszakow. Najbliższy współpracownik prezydenta Rosji dodał, że kwestia ta zostanie omówiona podczas dzisiejszej wizyty Władimira Putina na Węgrzech. Według Jurija Uszakowa chodzi głównie o budowę odgałęzienia gazociągu Nord Stream, którym błękitne paliwo po dnie Bałtyku płynie z Rosji do Niemiec. Doradca rosyjskiego prezydenta przyznał również, że Władimir Putin będzie przekonywał Węgrów do poparcia projektu budowy drugiej nitki tegoż gazociągu. Budowę Nord Stream 2 próbuje zablokować Polska. Węgrzy mają wątpliwości co do budowy drugiej nitki gazociągu północnego, ale Rosja zamierza przedstawić takie warianty, które powinny być korzystne dla Budapesztu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To ma być nowa jakość w kształceniu polskich dyplomatów. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski uroczyście zainaugurował działalność Akademii Dyplomatycznej MSZ-u, która zastąpiła Polski Instytut Dyplomacji, utworzony jeszcze przez Radosława Sikorskiego 5 lat temu. Dyplomacja Polski powinna już mieć nowe oblicze, oblicze nowego, młodego pokolenia. Poza zmianą nazwy i zaoszczędzeniem 3 milionów złotych zmienia się też sposób kształcenia, a także procedura naboru, co, jak przekonuje nowy dyrektor Akademii Dyplomatycznej Jacek Czaputowicz, sprawi, że do dyplomacji trafią poszukiwani specjaliści. Prawnicy, prawie 1/3, ekonomiści, to czego nam potrzeba. Na nową aplikację dyplomatyczno-konsularną przyjęto 31 osób. To był Serwis Trójki. Na wschodzie dziś zachmurzenie całkowite, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Marznąca mrzawka pojawi się wieczorem miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Słaby deszcz popada natomiast na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Słońce wyjrzy między innymi w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, a na termometrach zobaczymy od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 3 na zachodzie i 5 na południu. Trójka. Program trzeci. Jest doktor Wilczur, jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola, jest paru słuchaczy, liczę raz, dwa, trzy, no to strefa w rodzinnej atmosferze. Ustał ja od żyzny, zamucili gady, куда тапирья целомает, но надо, и квартира помойка, одно невезенье. Долой все побойки, бросаю курение. Оставь, не дай Боже, мои недостатки. Никто не поможет, с меня взятки главки. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Здоровье дороже, чем мрачные ночи. Ушла, ну и что же, нужна ты мне очень. А завтра работать, вставать очень рано. А как же мне нравится группа Нирвана. Забыться бы сном, но нет настроения. Наступит зима, а потом день рождения. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Устал я от жизни, замучили гады. куда-то берется, ломает, но надо. Квартира, помойка, одно невезенье. Долой все попойки, бросаю курение. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если вдруг смерть. Ну, вот так русский гранж какой-то. А то вszystko кирпичи, czyli cegłówki. A czasem warto tak zacząć strefę ruską cegłówką. Od razu wszystkim przestaje się chcieć spać. Ze snem, czyli z Morfeuszem, będziemy tak walczyli. Podejrzewam, że ze zmiennym szczęściem. No nie w przypadku prowadzącego doktora Wilczury, ale w przypadku niektórych. Słuchaczy, ze zmiennym szczęściem będziemy walczyć do drugiej w nocy. Tymczasem odhaczamy sobie język rosyjski, Sankt Petersburg, zespół Kirpici. Kto kompletnie nie wie, co jest grane w audycji, no a jakieś koty przecież mogą się tutaj zawałęsać. Więc mamy na szczęście skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie czarno na białym wypisujemy. No jeśli już tak formalnie i technicznie mówię, to jeszcze kolejne dwa namiary. strefa@polskieradio.pl, można pisać i słać listele absolutnie za darmo. A dla elity finansowej też mamy wariant 71335 Złocisza 23. Trzeba stracić, żeby porozumieć się ze strefą, ale z doktorem Wilczurem to porozumienia żadnego i tak nie ma. Zaczęliśmy mocno cegłówkami rosyjskimi, aby wesprzeć dzisiejszy leitmotiv. Mocne nuty ciągną luty. No i wyjątkowo będziemy się stosować do tego leitmotivu, bo oto nie dość, że będzie mocno, to jeszcze będzie premiera i debiut. Tego zespołu jeszcze nie było. Jak ja to wymówię? Zdaje się, że jest to język fryzyjski, którego jeszcze u nas nie było. Fryzyjski, moim zdaniem, jako lingwisty stosowanego, to nie jest niderlandzkie. To jest zupełnie coś innego, ale o tej porze, 12 minut po 12, och, jak ładnie się to złożyło, mogę mówić, co chcę o języku niderlandzkim. Wiem, że o tej porze niderlandyści, wszyscy w Polsce, którzy są, śpią. Więc jak to czytać po fryzyjsku? Jak to czytać? Boulders Dromar. Tak myślałem. Żaden niderlandysta nie słucha o tej porze 19 minut po północy, więc o fryzyjskim języku, niepodobnym do niderlandzkiego, mogę mówić co chcę. Ciężko nawet domyślić się, jak wymawia się nazwę tego zespołu. Boldstromer? Niechaj będzie. A jak to się pisze? No to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No i ten zespół, niech będzie, że Boldstromer potwierdza koncepcję doktora Wilczura, chociaż jak zwykł on mawiać, koncepcja nieważna, ważna antykoncepcja, ale koncepcja jest taka, że tylko niderlandzcy, holenderscy metale dbają o godność języka niderlandzkiego, bo w nim śpiewają, reszta tego kraju po angielsku. Do tej pory mieliśmy zespoły z Geldri śpiewające po niderlandzku. Teraz mamy pierwszy fryzyjski zespół śpiewający, no ale nie po niderlandzku, to trzeba przyznać. Wydaje mi się, że proporcje są takie jak między polskim a kaszubskim. Ale jako lingwista stosowany mogę się mylić, bo kiedy to było, kiedy byłem lingwistą stosowanym, a od tego czasu lingwistyka stosowana poczyniła wielki krok naprzód. Strefa małpa, polskieradio.pl, 71335 w sprawie tego zespołu Boldstromer, darczyńca, czyli siwy, napisał tylko, że język fryzyjski dopisuje jako 85 do listy języków, jakie zagościły w strefie. Cała lista oczywiście do sprawdzenia wystarczy na naszą skromną, drobną. Tam jest odpowiedni odnośnik i wszystko gra. A siwemu oczywiście ściskamy prawicę za podrzucanie nam co i róż tutaj muzyki. Bo gdyby dr Filczur był odpowiedzialny za całość. W sprawie leitmotivu, który brzmi dzisiaj, mocne nuty ciągną luty, Łukasz z Gliwic. Jeśli takie nuty będą ciągnąć luty, to następna strefa chyba w marcu. Mocno dobre. Niestety metafora zawarta w tym listelu trochę mnie przerasta, muszę przyznać. Na elitę finansową zapraszamy, zachęcamy do słania smyków za Złocisza 23. No dobrze, co prawda mocne nuty ciągną luty, ale gdzie płodozmian? No to właśnie będzie. Ten zespół tak się jakoś sporadycznie pojawiał, ale teraz wreszcie jakoś będziemy grać z dużego wydawnictwa i będzie się regularnie w miarę pojawiał w strefie. Zespół z Ukrainy, z Wiesie, Kurali. У клубі мастять гоцики, потоки пісками ватер, температури кратерні, по трьох годинах варево, в повітрі ниє марево, лунають пси, лохи займають трактори. Коралі знають команду фас, коралі тут і там на раз, масного саунду порода, горбами змішана природа. Ніхто не йме, такому віру, лиш полони ті старовіри, на витоках ріки Дністер зажив карпатський Алькатер. Карпатського короля Притну ланцом я до руля, в гормах ніякий пішок кіт, не дьорне, притне не істудики. Ревуть, гарчать, кусають на ніс, любе кіно, концерт, без панік, займицькі медіоратори, карпатські алігатори. Королі є! Чітка, петики, такі бабу, саелло. Королі є! То каже, бим женився. І мама каже, час, бо синку. А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку. Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета. Але вже не зволочили молоді дівчета. Не дві, не три, не п'ять, краль потягують за собою кораля. Не пускають кінців гена. Крови бурдяться по венах. За 50 з гаком літ переобразився світ. Нема карпатської породи, лемготи, гопи, емо-коди. Коралі є, і ти будь теж. Не став собі без лузних меж. Життя коротке, що марніти. Давай ти встигнеш це здійснити. Вчора до ранку, бо я собі фраєр мальований. Ой, не буду селем панувати, дам я собі музикам заграти. Ой, не буду селем панувати, дам я собі музикам заграти. Грайте мені, музиканти, з вечора до рана, грайте! Бо я собі фраєр мальований, мальований, грайте. Звідалися, що мені то, вже мам личко побито, побито. Побила мго моя люба мамка, вже ми любив я в чорняву Оксанку. А ворота цвяками забила, щоб до нас дівки не ходили. Ну а ми взяли цвяки, дірвали, хоч ти дівки мам ця ючка взяли. Дам я собі музикам заграти. Ой, не буду банувати. Дам я собі музикам заграти. Рок-н-рола, вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Я подарую клаптик сонця, мільйон фіалок за твоїм віконцем. Завтра розквітнуть повні надії, вони також тебе побачити мріють. Ой, ось де вона, моє кохання. Ось де вона, ти подала мені мовчання. Ось де вона, гей, що не сподобатися їй поволі. Життя як казка, хочеш живи, а не хочеш, будь ласка. життя без тебе, мука, нова симфонія ночі без звуків. Зустрінем завтра тітку зиму стару і красиву. Підем дивитись, як погода миє небо в зливу. Візьмем автограф в популярної ночі, хоча вона для нас все зробить неохоче. Ось де вона, моє кохання. Ось де вона, відповіла мені мовчання. Ось де вона, прикрасила голі, що не сподобатися їй поволі. Життя якась, не хочеш живи, а не хочеш, будь ласка. Життя без тебе мука, довга симфонія ночі без звуків. No tak, no tak, trochę źle napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale to żaden rewizjonizm w wydaniu doktora Wilczura, to raczej estetyzm, bo napisałem ze Stanisławowa kapela czadowa, bo Iwano-Frankiwsk z niczym mi się nie rymuje po polsku. No z Iwano-Frankiwska kapela jaka? No, nie wiadomo, no jest ten Stanisławów sobie tutaj na stronie wyskoczył. Iwano-Frankiwsk. Tak się nazywa teraz to miasto. A z Onego zespół Korali, specjalnie pisany, bo podobno Korali nie oznacza korale wcale tutaj po ukraińsku, tylko karpackie aligatery. No niechaj im będzie. Równie sceptyczny co do zespołu jest nasz kronikarz Siwy, ale coś oni leniwi, bo ten album wydany 6 lat temu i jakoś nic o nich nie słychać. No, nie dość, że leniwi to niepłodni. Dać im 500+, od razu coś nagrają. Ale zespół przyjazny słuchaczowi, bo udostępnia albumy na swojej stronie. Także chyba trzeba dać im plusa. Nawet 500+ można by im dać. strefa@polskieradio.pl 71335 to oczywiście dla elity finansowej to ostatnie, bo złocisz 23 piechotą nie chodzi. W różnych sprawach słuchacze piszą. Na przykład Przemek ze smogowego Krakowa, jak donosi. Słucham strefy, bo od wczoraj nie mam pracy. A, no jak z Krakowa, to ja wiem o co chodzi. No, po prostu Przemek był palaczem. A teraz właściwie niczym nie można tam palić, to palacze się nie uchowają. Kolejna zacznie się dopiero w marcu. No, to już wiem. Jaka sprzedawca granulatu. No to pozdrawiamy Przemka. Czy mogę prosić o zajawkę nie idź do pracy? No dla bezrobotnych wszystko. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No i jeszcze obowiązkowo nasza stała, a czy czasami nie stała, w uczuciach słuchaczka. Pragnę tylko donieść, donosi Basia, że dzisiaj nie będę nic pisać, dlatego, że doktor robi sobie żarty, że napieram wszystkimi kanałami, słuchacze mają mnie dosyć, nikt mnie nie lubi, a jeden słuchacz to nawet mnie oskarża, iż kocham wszystkich mężczyzn. Basiu, to zupełnie jak ja, nikt lepiej niż ja cię nie zrozumie, włącznie z tym ostatnim zarzutem. To dla Basi specjalny zestaw muzyczny w tym akurat języku. Barrio Popilu. Laisse-toi des tonnes, tout tonne et tonne-toi de la couleur de la fin de l'étoile. collège doit devenir. Léger tel une larme brûle ton esprit. Aiguise ta flamme, laisse tomber le ciel, enfume la mer, laisse tomber la neige, refroidis l'enfer, laisse tes mains jeter en l'air la prière, laisse ton Dieu se faire bouffer par les vers. Laisse-moi seul avec les orages et la pluie. Toi, caresser la ronce rituelle épine dans lequel tu t'enfonces. Laisse ton regard regarder le temps qui se meurt et ferme les yeux sur toutes les heures. Laisse-moi avec toi dans le remous de ta rame. Laisse-toi déchirer la laisse qui te blâme. Laisse-toi seul assis sur une dune. Laisse-toi cracher le noyau de ta prune. Laisse-toi seul avec les orages et la pluie. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. L'avenir, c'est... L'amour, l'amour, toujours l'amour et derrière le dernier amour, l'amour. To ostatnie, mimo że po francusku nawet dało się może i zrozumieć. C'est l'amour i tak dalej. Zespół Barrio Popilu, to chyba nie jest po francusku, no ale tak się nazywają. A płyta Cordobella, to też chyba nie jest po francusku. Ale taki tytuł. I zdaje się, że zmordowaliśmy i zmęczyliśmy i zgraliśmy do cna. I do imentu tę płytę. Jeśli Barrio Popilu się pojawi, być może wkrótce, to już z innej, kolejnej płyty, a tę na kupkę wyrzucamy. I mam nadzieję, że ci chętni, którzy chcieliby złowić muzyczną rybę w sieci, już zajrzeli na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, żeby dowiedzieć się, jak zespół się pisze. Sprawdzam, ale dzisiaj mało bezrobotnych chyba należy wierzyć statystykom, że bezrobocie spada, bo coraz mniej słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, a przynajmniej się nie ujawniają. W związku z czym będę mógł wreszcie powiedzieć tyle, ile chcę, bo tak to słuchacze przeważnie prowadzą te audycje. Więc, jeśli chodzi o ten zestaw muzyczny, poproszę Siwego o zanotowanie utworu Soleil Noir z tego zestawu, który posłuży nam do audycji Tworzę tematy, burzę schematy w wakacje, kiedy łączymy takie tematyczne utwory do kupy, bo o Soleil Noir, czyli czarnym słońcu, to już nie jeden artysta śpiewał u nas i się to połączy, ale dopiero w wakacje. strefa@polskieradio.pl 71335. To dla smykowców, no ale Złocisza 23 należałoby uiścić. No powiedziałem, że jakoś słuchacze dzisiaj nieco ośnięci. Potwierdza to poniekąd Kasia. Na szczęście moje spotkanie z Morfeuszem szybko nie nastąpi. Co prawda chciał wpaść już teraz, ale udało mi się przemówić mu do rozsądku. To my mu przemawiamy dalej. Nie spać! Nie spać! A co z leitmotivem, drogi doktorze Wilczurze? Ano, dobrze, będziemy realizować, będziemy wypełniać, czyli mocne nuty ciągną luty. No, będzie to mocna nuta, być może nie pomyśli wszystkich, ale zawsze ciekawa koncepcja. No, o koncepcji się już dzisiaj wypowiadałem, bo nie będę powtarzał. Ciekawa koncepcja, mianowicie połączenie hardcore'u z Hare Krishna, Hare Hare. To nawet w niektórych utworach będzie słychać. I

fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Árvacsünket, életünket, látszon, húzzuk mind örökre! Átlagos hősök, a hétköznapok szürke tengerében, baróni harc, meg annyi fáradtak. Igazi értékekért, amiket nem pénzben mérnek. Egymás után pergőlapot napról napra ér, valódi élet. Küzdelek húzta kézzel, hűtje baszka, higgadsággal. Küzdelek tiszta szívvel, nem közdemmel, egy olyan világgal. Megszülettek jó helyen, most már mindegy, az Isten verje. Rossz idő, rossz helyen, életfogytig küzdelem. Talán furcsán nézik őket, tisztességes módon élnek. Megsülhet, csak ez marad, hatalom kifoz, szívja a véret. Ellopja az életet, a legszebb éveket. Rossz idő, rossz helyen, hirtelen hősöket teremt. Kínos év, a kurta nap. Századok múltán még mindig száll a gálya, és sírva húz a rab. Sírva húz a rab. Már modern lett a világ, és korszerű a gálya. A tartékli hősöknek ugyanolyan hajlott a háta. Látod, húztuk mind örökre! Látod, húztuk mind örökre! Igen, igen, nem értem. Zważywszy, że po węgiersku szy czyta się jak sy, a z ogonkiem na górze, z kreseczką, jak a, bo bez kreseczki to chyba jakoś inaczej, a e z kreseczką, jak i, to podejrzewam, domniemywam i tuszę, iż ta nazwa powinna się wymawiać Tiston a Silfeli. Na szczęście hungaryści o tej porze za 9 minut pierwsza smacznie śpią w objęciach Morfeusza, więc mogę sobie wymawiać po węgiersku, jak mi się żywnie podoba. Więc Tiston a Silfeli się właśnie pojawił. No i pewnie jeszcze coś z tej płyty, która na szczęście tytuł ma o wiele łatwiejszy do wymówienia. 10. Ciekawe, jak to będzie po węgiersku. I pewnie jeszcze coś z tego zagramy. strefa@polskieradio.pl to z kolei kontakt do dialogu. No można też 71, nie, tak, 71335. Ale to Złocisza 23 należałoby uiścić. W sprawie Węgrów. Kasia. Może kogoś zainteresuje koncert Omegi? To oni jeszcze grają. 25 marca w Piotrkowie Trybunalskim. Za darmo, donosi Kasia. No, to już wszyscy jadą do Piotrkowa. Ale Strefę Rock'n'Rolla wolną od Angola też polecamy, bo tutaj nie tylko Omega, ale i Alfa w postaci doktora Filczura. Co tydzień. W sprawie bezrobotnych, nie, w sprawie pracujących. No. My na przykład pracujemy przy Strefie zawsze nad zdjęciami. No, mam nadzieję, że nie nad zdjęciem Strefy. A kto się podpisał? A, Joanna i Kuba. Uff, bo myślałem, że Hauptsturmführer Knotte to zawsze nad zdjęciem Strefy pracuje. strefa@polskieradio.pl 71335. Co my tam mamy w planie? Mocne nuty ciągną luty? No może i tak, ale gdzie płodozmian? Gdzie płodozmian? To teraz będzie zespół niemiecki, ale bynajmniej nie o niemieckiej nazwie Budzi Luz albo coś takiego. Jak tam germaniści? Pewnie słuchają, ale to chyba nie jest po niemiecku, więc są bezradni kompletnie przy tej nazwie Budzi Luz. Ale ładny tytuł tego albumu. Besser wird nicht, czyli lepiej nie będzie. Kaum gereift, schon lockt die Gier. Ewig brüllt das wilde Tier. Hosen runter, rein und raus. Halbe Stunde Saus und Braus. Falsch gedacht, das Spiel ist aus. Kotz ihn aus den Apfelkorn. Stoß es ab, das üble Horn. Liebe den Zusammenhalt. Heilige Einfaltigkeit. Finde eine Profession. Sei ein guter Schwiegersohn. Irre unseren jüngsten Tag. Deine Tage sind gezählt. Die Bombe tickt in dir. Oh, besser wird's. Das ist die Gelegenheit, wir haben nicht hier nicht Zeit. Besser wird's nicht. Hochgewachsen, graumeliert, unverstanden, toleriert, nur noch alte Süße hier. Besser wird's nicht. Tapfer weicht die Rebellion gegen alles, was ich schon. Und da geht's der Welt. Sei ein Teil vom Apparat, zahl die Steuern an den Staat. Kommentier das Zeitgeschehen, raste aus, doch nur das Blick. Sei ein Wasser statt ein Fluss, Leute, unser lieber Trost. Ich bin in treuen Demokrat. Deine Tage sind gezählt, die Bombe tickt in dir. Die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Nicht bei mir bist, denk den ganzen Tag nur an dich. Was anderes will ich nicht. Gemeinsam kriegt uns niemand leben. Ja, Ronnie und Clyde sind scheiß dagegen. Und wenn ich in der Hölle land, dann gehen wir dort in Hand in Hand. Ego, einsam und nie allein. seiner Wein. Dieser Trip ist noch lang nicht vorbei, ob Freund, ob Feind, ist ganz egal, denn ich bin in meiner Überzahl. Mit dir mach ich mir die Welt.